दीवानों की मस्तानों की दीवानों की मस्तानों की जवानी हम जवानों की जवानी हम जवानों की खिलते हैं ये उम्र शमा परवानों की दीवानों की मस्तानों की दीवानों की मस्तानों की जवानी हम जवानों की। जवानी हम जवानों की।